Abraham Lincoln'un suikastini, Fransız devrimini, 1917 Bolşevik ayaklanmasını ve işte modern bir uçak biletinin fiyatını birbirine bağlayan o hani mantığa sığmayan düz bir çizgi çektiğini hayal et. Evet, rasyonel bir zihin için bu kulağa mutlak bir delilik gibi gelebilir. Yani gerçekten öyle. Kesinlikle. Ancak sana hani şu an bizi dinleyen sana soruyorum. Milyonlarca insanı tüm bu olayların karanlık bir odada oturan aynı küçük grup tarafından planlandığına ikna etmek için kullanılan spesifik psikolojik bir formül olduğunu söylesem. İnsan zihninin en zayıf noktalarını hedef alan, o kaosu reddedip sahte bir düzen sunan, son derece tehlikeli ama bir o kadar da etkili bir formül bu aslında. Aynen öyle. Tıbbi bir teşhis aldığımızda genelde bir kesinlik bekleriz, değil mi? Yani röntgen o pürüzlü beyaz çizgiyi gösterir ve doktor işte kırık burada der. Çok net bir cevap. Öğrenmeyi aç bir zihinle tarihe veya küresel krizlere bakarken de sana söylüyorum, genellikle bu röntgen cihazının o rahatlatıcı kesinliğini arıyoruz. Ama bugün tarihin en karmaşık, en tartışmalı ve hani en karanlık o gizli komplo metinlerinden ikisine derinlemesine bir dalış yapmaya hazır mısın? Çünkü bu dünyaya adım attığında o röntgen cihazı aniden bozuluyor. Yani karşımıza net bir fotoğraf yok. Hayır, hiç yok. Ustalıkla bulanıklaştırılmış, çamurlu bir manipülasyon manzarası var. Kesinlikle. Olayları birbirine bağlarken mantığın sınırlarının nasıl zorlandığını, daha doğrusu o sınırların nasıl tamamen yok sayıldığını gördüğümüz bir alan burası. Bugün masamızda oldukça kışkırtıcı, tartışmalı ve uç iddialar barındıran iki farklı kaynak var. İlki 1945 yılında yayımlanmış, dünya olaylarının devasa bir Yahudi komplosuna bağlayan oldukça antisemitik bir broşür. Adı Gizli İmparatorluk, orijinal adıyla da Hidden Empire. Çok bilinen bir metindir o çevrelerde. Evet. İkincisi ise çok daha yakın bir tarihe. 2003 yılına ait Joe Wills imzalı bu makale, İsrail ve ABD istihbaratının sivil havacılığa yönelik devasa bir sahte bayrak, yani işte o meşhur False Flag operasyonu planladığını iddia ediyor. Biri İkinci Dünya Savaşı'nın hemen sonrasına ait devasa bir tarihsel revizyonizm çabası. Diğer ise yani 11 Eylül sonrasının modern jeopolitik kaygılarından beslenen bir senaryo. Doğru. İkisi de hedef kitlesinin korkularını yakalamak için özel olarak tasarlanmış. Ve tam da bu noktada bu derinleme analizin misyonunu senin için çok net bir şekilde açıklamamız gerekiyor. Amacımız bu metinlerdeki siyasi, ırkçı veya işte komplo teorisi odaklı hiçbir iddiayı savunmak, meşrulaştırmak veya onaylamak değildir. Bizim işimiz bu değil. Kesinlikle değil. Biz sadece bu tür gizli bir el dünyayı yönetiyor anlatılarının nasıl inşa edildiğini inceleyeceğiz. Evet, bu metinlerin içeriğini tamamen tarafsız bir şekilde aktararak argümanların nasıl kurulduğunu deşifre edeceğiz. İnsanlık tarihindeki büyük olayların bu yazarların pencerelerinden nasıl yeniden yazıldığını göstereceğiz. Bir nevi komplo teorilerinin anatomisini çıkaracağız diyebiliriz. Çünkü bu metinler gerçeğin kendisinden ziyade insan zihninin devasa krizleri ve bilgi bombardımanını nasıl anlamlandırmaya çalıştığına dair muazzam bir veri sunuyor bize. Çok haklısın. Olayların ne olduğunu iddia ettiklerinden çok bu iddiaları nasıl meşrulaştırdıklarına odaklanacağız. Aynen öyle. Şimdi gel bunu biraz açalım. 1945 tarihli Gizli İmparatorluk metninin o şaşırtıcı derecede geniş kapsamlı iddialarına bir bakalım. Metnin ana tezi şu: diyorlar ki Cahilla veya Kahal adını verdikleri gizli ve dünya çapında bir ağ var. Ve bu ağ tüm küresel finansı, siyaseti, ulusların kaderini, kısacası her şeyi yönetiyor. Hem de öyle birkaç on yıldır falan değil, binlerce yıldır. İşte yazar olayları sadece finansal bir elitin manipülasyonu olarak görmüyor, bunu doğrudan dini ve ırksal bir çerçeveye oturtuyor. Bu metne göre ortada basit bir lobi faaliyeti yok. Ne var peki? İddia edilen bu cahilya sisteminin görünmez bir hiyerarşiyle Doğu ve Batı yarım kürelerine ayrıldığını iddia ediyor. Her birinin altında yedişerli gruplar halinde örgütlenmiş yüz binlerce insanın bulunduğunu, hepsinin kendi içinde gizli bir askeri disiplinle çalıştığını söylüyor. Yok artık. Yani askeri bir disiplinden bahsediyoruz ve bu gizli gücü okuyucuya kanıtlamak için Hani resmen tarihi baştan yazıyorlar, düşünsene. Kaynak Amerikan devrimini bile bu ağa bağlıyor. Ah evet, o kısım inanılmaz gerçekten. İddiaya göre İngiliz Kralı 3. George'a kolonilerdeki isyanı bastırması için verilen Alman paralı askerleri, yani o meşhur Hessiyanlar var ya, aslında Rothschild ailesi tarafından finanse edilmiş. Evet, oradaki mantık sıçraması çok ilginç. Aklındaki ilk soru şu oluyor haliyle, neden? Yazarın buna cevabı şu, bu sayede dönemin kolonileri savaşa sürüklenecek, iki taraf da devasa borçların altına girecek ve nihayetinde bu bankerler taze bir ulusun üzerinde büyük bir finansal güç elde edecek. Ve sadece Amerikan devrimiyle de bitmiyor, Fransız devrimine de tam olarak aynı mercekten bakıyorlar. Metin, Adam Weishaupt tarafından kurulan Illuminati'nin aslında Avrupa'daki gettolardan çıkmak ve o dönemin gücünü elinde tutan Hristiyan monarşilerini yıkmak için bir araç olarak kullanıldığını öne sürüyor. Yani koca Fransız devriminin o karmaşık sınıfsal çatışmalarını falan çöpe atıyorlar. Tamamen. Halkın açlığını, aydınlanma çağının felsefi altyapısını tamamen siliyorlar. Onlara göre Fransız devrimi sadece bu gizli ajandayı finanse etmek için kasten çıkarılmış bir operasyondu. Bu metni okurken aklıma sürekli aynı analoji geldi. Bu metnin yazarları sanki tarihteki her kapıyı, her kilidi açmaya çalışan bir maymuncuk anahtarı yaratmışlar. Çok güzel bir benzetme, maymuncuk anahtarı. Değil mi? Elinde böyle her deliğe giren bir anahtar olduğunda tarihteki hiçbir olayı kendi dinamikleri olan karmaşık bir bulmaca olarak görmüyorsun. Her olay zorla açabileceğin yeni bir kilide dönüşüyor. Aynen, o anahtar kilide tam uymasa bile onu zorla deliğe sokup çevirmeye çalışıyorlar. Kesinlikle. Mesela sana soruyorum, eğer her şeyi tek bir grup yönetiyorsa, Amerikan İç Savaşı'ndaki Abraham Lincoln suikastini bile bu anlattıkları uluslararası finansal komplonun neresine oturtuyorlar? Yazarın tarihsel gerçekleri en futursuzca eğip büktüğü yerlerden biri orası zaten. Kaynaktaki iddiaya göre Lincoln'un asıl suçu köleliği kaldırmak veya birliği sağlamak falan değil. Lincoln, uluslararası bankerleri devre dışı bırakıp doğrudan halktan borçlanarak kendi devlet tahvilini, yani o meşhur greenback'leri çıkardığı için hedef tahtasına konmuş. Yani sadece bir ekonomik karar yüzünden. Evet, yani bir tiyatro oyuncusu olan John Wilkes Booth'un Lincoln'le sıktığı kurşun aslında Amerika'nın yerel bir trajedisi değil, Avrupa'daki gizli finansal baronların verdiği doğrudan bir infaz emriymiş. Her şey, ama istisnasız her şey, tek bir merkeze bağlanıyor. Burada asıl büyüleyici olan şey, yazarın kendi komplo teorisine uyması için birbirinden tamamen alakasız, bambaşka yüzyıllarda yaşamış, bambaşka motivasyonları olan karmaşık tarihsel figürleri nasıl tek bir şemsiye altına topladığıdır. Hı hı. Yani düşün, Napolyon'un tüm Avrupa'yı savaşa sürükleyen yükselişi ve düşüşü, Bismarck'ın modern Almanya'yı kuran ince politikaları, Lincoln'ın öldürülmesi, normalde bir tarihçi bu figürlerin her birini kendi dönemi, yerel ekonomik dinamikleri, coğrafi zorunluluklarıyla değerlendirir. Tabii ki karakter kusurları falan da var işin içinde. Kesinlikle. Ancak bu metin tüm bu entelektüel karmaşıklığı elinin tersiyle itiyor, hayır diyor, tüm bu devasa liderler sadece sahnedeki aptal kuklalardı ve ipleri çeken tek bir gizli el vardı. İnanılmaz bir basitleştirme. Bu tarihsel failliği, yani toplumların ve insanların kendi kaderlerini belirleme gücünü tamamen sıfırlayan bir anlatı. Ve okuyucuya senin yapabileceğin hiçbir şey yok çünkü dünyanın en büyük liderleri bile birer piyondan ibaretti. Bu sıfırlama işlemi bizim metnin kendi içindeki o devasa, hani göz ardı edilemez çelişkisine getiriyor aslında. Birinci bölümdeki bu aşırı tarihsel revizyonizmden çıkıp kaynakta tasvir edilen o meşhur görsele çok yakından bakmamız lazım. Komünizm ahtapotu karikatürüne. O görsel, sayfalarca süren metnin bütün o paranoyak argümanını sadece tek bir karede özetlemek üzere tasarlanmış bir propaganda şaheseri aslında. Evet. Gözünün önüne getirmeni istiyorum. Sayfada kocaman, karanlık, insana doğrudan tiksinti ve korku veren ürkütücü bir ahtapot var. Kafasının tam üzerinde büyük harflerle komünizm yazıyor. Hı hı. Ve bu ahtapotun kolları sıradan bir insanın hayatındaki her güvenli limana, toplumun her hücresine sızmış durumda. Sadece 9 kolu var ama her biri stratejik bir hedefi boğuyor. Bir kolu kazançları sıkıyor, diğeri mülkiyeti sarmış. Diğerleri de tasarruflar, iş dünyası, hükümet falan. Aynen. Okullar, kiliseler, basın ve son olarak emek, yani işçi sınıfının boğazına dolanmış o kollar. Çok güçlü bir korku unsuru kullanılmış. Dikkat et, neden okulları ve kiliseleri de mülkiyetin yanına koyuyorlar? Neden? Çünkü sadece cüzdanına değil, inancına ve çocuklarının zihnine de saldıran, her yönden kuşatılmışlık hissi veren bir düşman yaratmak zorundalar. İnanılmaz bir tasvir. Ama dur, işin en mantıksız, hani en kendiyle çelişen kısmı şu. Biraz önce konuştuk, metin bir yandan ABD Merkez Bankası ve altın standardı üzerinden devasa ekonomik krizlerin kasten yaratıldığını iddia ediyor. Yani Wall Street'in takım elbiseli bankerlerini kapitalizmin zirvesine hedef alıyor. Evet, bankerler kötü adam. Fakat diğer yandan aynı sayfada Rusya'daki 1917 Bolşevik devrimini ve Karl Marx'ı da aynı gizli imparatorluğun parçası sayıyor. Mantıklı düşünen biri şunu sormalı: hem dünyanın en acımasız kapitalistlerini hem de o patronları asıp kapitalizmi yok etmeye yemin etmiş komünistleri aynı kişiler nasıl yönetebilir? Akıl alır gibi değil. Üstelik baştan Roosevelt'in meşhur yeni düzen politikalarını hedef gösterip etrafındaki 72 danışmanın 52'sini yabancı veya Yahudi diyerek fişliyorlar. Ekonomiyi kurtarmaya çalışan Roosevelt'i komünist bir ajandayı uygulamakla suçluyorlar. Büyük resimle bağlantı kurarsak, bu mantıksal intiharın, bu devasa çelişkinin neden o dönemde alıcı bulduğunu ve milyonlarca insanı etkilediğini çok net anlayabiliriz aslında. Yıl 1945. İkinci Dünya Savaşı yeni bitmiş. Aynen. Şehirler yıkılmış, milyonlarca insan ölmüş. Üstelik 1929 büyük buhranının yarattığı ekonomik yıkımın izleri insanların zihinlerinde hala kanayan bir yara. İnsanlar aynı anda iki devasa ve korkutucu sistemin tehdidi altında hissediyorlar kendilerini. İki ateş arasında kalmışlar. Kesinlikle. Bir yanda sadece kağıt üzerindeki borsa spekülasyonlarıyla hayat boyu biriktirdikleri tasarruflarını bir gecede sıfırlayabilen, bir türlü anlayamadıkları küresel kapitalist finans sistemi var. Hı hı. Diğer yanda ise Avrupa'nın yarısını yutmuş, hızla yayılan ve tüm özel mülkiyet haklarını, dini kurumları yok eden totaliter Sovyet komünizmi var. Yani sıradan bir vatandaş için dünya, İki tarafı da uçurum olan karanlık bir köprü gibi. Tam anlamıyla öyle. İnsanlar bu iki dev, yüzü olmayan sistem karşısında kendilerini tamamen çaresiz, küçük ve değersiz hissediyorlar. İşte komplo metinleri tam bu çatlağa sızar. Nasıl yani? Bu çaresizliği alır ve tek bir günah keçisi anlatısına kanalize eder. Okuyucuya fısıldar, der ki, seni işsiz bırakan ve evini elinden alan kapitalizminden mi nefret ediyorsun? Ya da komünizm yüzünden dinini veya özgürlüğünü kaybetmekten mi korkuyorsun? Hiç yorma kafanı. Her ikisinin de arkasında aynı gizli düşman var. Vay canına, çok zekice aslında. Entelektüel olarak ne kadar mantıksız olursa olsun, o çaresizlik hissini yatıştıran, görünmez devasa sistemleri alıp, işte yüzü olan somut bir düşman diye karşına koyan müthiş bir psikolojik savunma mekanizmasıdır bu. Geçmişteki ekonomik korkuların ve politik çaresizliğin nasıl tek bir gizli nedene bağlandığını, o bahsettiğimiz maymuncuk anahtarının nasıl çalıştığını gördük. Bu gizli el şablonunun geçmişte nasıl çalıştığı çok açık. Evet. Peki ama bir komplo teorisi iskeletinin asıl gücü onun uyarlanabilirliğinde yatar, değil mi? Aynı şablonu alıp görünmez kukla ustalarını ve kasten yaratılan krizleri çok daha modern, hani yüksek teknoloji gerektiren ve bambaşka korkuları tetikleyen bir konuya uygulayabilir misin? Bu soru bizi 2003 yılına sivil havacılık güvenliği gibi bambaşka bir dünyaya götürüyor. Ah evet, Joe Vials'ın makalesine geçiyoruz. 11 Eylül'ün hemen sonrası. İnsanların gökyüzüne bakmaktan bile korktuğu, o güvenlik paranoyasının zirvede olduğu yıllar. Tam da o dönem. Odak noktamız 2003 tarihli o çarpıcı metin. İddianın temeli çok spesifik, hatta sayısal bir hedefi var. Mossad ve CIA'in dünya çapındaki havayolu şirketlerine tam 200 milyar dolarlık işe yaramaz antifüze sistemleri satmak için kasten yapay terör tehditleri yarattığı iddiası. 200 milyar dolar. Düşünebiliyor musun? Tüm o küresel güvenlik krizlerinin, istihbarat uyarılarının arkasında sadece ve sadece 200 milyar dolarlık dev bir donanım satışı şantajı yatıyor, diyor yazar. Yazar okuyucuyu buna inandırmak için zihninde bir mantar pano kuruyor adeta ve bir dizi birbirinden bağımsız havacılık ve istihbarat olayını kırmızı iplerle birbirine bağlıyor. Hı hı, klasik taktik. Örneğin, metne göre hikaye, İngiliz Ulaştırma Bakanlığı'nın British Airways'i Irak'ın Basra kentine güvenlik risklerine rağmen uçuş başlatmaya zorlamasıyla başlıyor. Yazara göre bu uçakları açık hedef haline getirmek için atılmış kasıtlı bir adımdı. Peki ya Suudi Arabistan uçuşları? İşte hemen ardından aynı şirketin istihbarat tehdidi gerekçesiyle Suudi Arabistan uçuşlarını aniden durdurmasını ise bu şantajın bir başka aşaması olarak okuyor. Neden Amerikan uçakları değil de sadece İngiliz hava yolları tehdit ediliyor diye sorarak şüphe tohumlarını ekiyor. Tam bu noktada yazarın mantığını biraz zorlamamız lazım. Diyor ki bu 200 milyar dolarlık bir şantaj. İyi ama o mantar panodaki sadece kağıt üzerindeki istihbarat uyarılarından bahsetmiyoruz ki. Kasım 2002'de Kenya'nın Mombasa kentinde bir İsrail uçağına Arkia Airlines'a yönelik gerçek bir omuzdan atmalı füze saldırısı girişimi oldu. Fiziksel bir olay yaşandı. Kesinlikle yaşandı. Yazar bunu nasıl açıklıyor? Yani fiziksel bir saldırıyı da mı görmezden geliyor? Hayır, görmezden gelmiyor. Tam tersine, onu da kendi hikayesine entegre ediyor. Mombasa'daki bu saldırıyı bizzat istihbarat servislerinin havayolu şirketlerine "Bakın süzeler gerçek, sistemlerimizi almak zorundasınız" demek için düzenlediği bir kurgu operasyon, yani bir sting olarak nitelendiriyor. Sınır tanımıyor adam. Yok artık. Arkasından olanları da aynı kırmızı iple bağlıyor o zaman. FBI'ın New York'ta o sahaya 18 Grouse füzesiyle bir İngiliz silah tüccarını kıskıvrak yakalanmasını falan. Tabii onu da bağlıyor. Ardından dünyanın öbür ucunda Avustralya Başbakanı John Howard'ın çıkıp Qantas uçaklarına yönelik füze tehdidi uyarıları yapmasını da tamamen bu pazarlamanın aşamaları olarak gösteriyor. Hepsini bu donanım satışına bağlıyor. Yazara göre hepsi aynı devasa tiyatronun farklı sahneleri. Hı hı. Amaç şirketlerin yönetim kurullarını paniğe sürükleyip o pahalı savunma sistemlerine bütçe ayırmaya mecbur bırakmak. İşte işin gerçekten ilginçleştiği yer burası. Yazar tüm bu çılgın bağlantıları kurduktan sonra adeta kendi haklılığını kanıtlamak için karanlık ve inanılmaz derecede spesifik bir kehanette bulunuyor. Evet, o kısım çok ürkütücü. Aynen şöyle diyor metinde. Eğer hava yolları bu 200 milyar dolarlık fidyeyi ödemeyi reddetmeye devam ederse, yakında Basra çölüne düşmüş, kırmızı, beyaz ve mavi renklere sahip bir British Airways Boeing 777 enkazı göreceğiz. Korkunç. Yani yazar kendi komplo teorisini gelecekteki olası sumut ve korkunç bir trajediye bağlayarak okuyucuyu psikolojik olarak tamamen köşeye sıkıştırıyor. Bu şantajın şiddetini okuyucunun zihninde somutlaştırmak için tasarlanmış çok agresif ve etik dışı bir retorik. Okuyucuya bakın, ben sizi uyardım, o uçak düşerse sorumlusu bu sistemi satmaya çalışanlardır diyerek şimdiden bir suçlu yaratıyor. Ama dinle, burada biraz durup bu işin lojistiğini bir mantık süzgecinden geçirmemiz, ciddi bir karşı çıkış yapmamız gerekiyor. Tabii ki yapalım. Yazar devasa bir uluslararası operasyonun kusursuz ve senkronize bir şekilde çalıştığını iddia ediyor. İstihbarat örgütleri, FBI ajanları, küresel havayolu şirketlerinin yöneticileri, Birleşik Krallık Ulaştırma Bakanlığı ve ta dünyanın öbür ucundaki Avustralya Başbakanı. Sayısı bile belli değil. Hepsi ama hepsi sadece bir füze savunma sistemi donanımı satmak için el ele vermiş yalan mı söylüyor? Bu kadar çok aktörün, bürokrasinin dahil olduğu bir sır, hani bir ofis dedikodusu bile ertesi gün tüm şirkete yayılırken, hiç sızmadan, kimse itiraf etmeden yıllarca nasıl saklanabilir? Lojistik olarak ve insan doğası gereği bu imkansız değil mi? Çok haklı bir itiraz. Ve aslında bu zaten tüm büyük komplo teorilerinin aşil topuğudur. Sırrın büyüklüğü ve katılımcı sayısı arttıkça o sırrın korunma ihtimali geometrik olarak düşer. Yani yüzlerce kişinin bildiği bir şeyi saklayamazsınız. Asla saklayamazsın. Ama komplo teorisyenleri bu mantıksal boşluğu genellikle düşmanın insanüstü bir disipline ve acımasızlığa sahip olduğunu iddia ederek kapatmaya çalışırlar. Onlara göre o kadar korkutucu bir güç vardır ki kimse konuşmaya cesaret edemez. Hem 1945 hem de 2003 metinlerini detaylıca masaya yatırdık. Şimdi bu iki farklı döneme birbirinden çok farklı iki temaya ait metinlerin ortak kullandığı o ikna taktiklerini sentezleme zamanı geldi diye düşünüyorum. Hı hı, çok doğru bir nokta. Biri İkinci Dünya Savaşı'nın enkazında yazılmış, diğeri 11 Eylül sonrasının modern dünyasında. Ama kullandıkları motor aynı. Her iki metne de baktığımızda ilk ve en belirgin ortak noktanın resmi anlatıların topyekün reddi olduğunu görüyoruz. İkisi de devletlerin, ana akım medyanın, bilim insanlarının veya tarihçilerin anlattığı hiçbir şeye inanmıyor. Otoriteyi tamamen yıkıyorlar. Evet, her şeyi reddediyorlar. Ancak ilginç olan şu, yıktıkları otoritenin yerine kendi otoritesini koymak için sahte kanıtlara ihtiyaç duyuyorlar. Örneğin 1945 metni, bunu yaparken sahte olduğu mahkemelerde bile defalarca kanıtlanmış olan Rus gizli polisi tarafından uydurulan Siyon liderlerinin protokolleri gibi dezenformasyon metinlerini kullanıyor. Veya Benjamin Franklin'e atfedilen tamamen uydurma sözleri falan. Kesinlikle. Bunları mutlak ve kesin gerçekler, tarihi belgeler olarak okuyucuya sunuyor. Sahte belgeler üzerinden sahte bir güvenilirlik inşa ediyor. Anlıyorum. 2003 metnindeki taktik de biraz farklı ama özünde aynı kapıya çıkıyor. Orada belki 100 yıl öncesinin sahte belgeleri yok ama orada da müthiş bir boşlukları varsayımlarla doldurma sanatı var. Evet, o nokta birleştirme meselesi. Aynen. Dumanın farklı yerlerindeki birbiriyle alakasız olayları cımbızlıyor. Kenya'daki bir roketli saldırı, Avustralya'daki bir siyasi konuşma, Londra'daki bir uçuş iptali, sonra bu bağımsız noktaların arasına o meşhur kalın kırmızı çizgileri çekerek aradaki devasa mantık boşluklarını kendi niyet okumalarıyla dolduruyor. Bu da önemli bir soruyu gündeme getiriyor sevgili dinleyici. Gerçek bir eleştirel düşünceyle, yani sana sunulan bilgiyi sağlıklı, mantıklı bir şekilde sorgulama pratiğiyle, her taşın altında bir komplo arayan, bilgi kirliliği ve zehirli bir paranoya arasındaki çizgi nerededir? Çok ince bir çizgi. Medyadan veya devletlerden şüphe etmek elbette zekice bir eylemdir. Ama her gölgenin altında devasa, her şeyi kontrol eden bir canavar aramak, hiçbir kanıtı kabul etmemek, zekayı körelten bir dogmaya dönüşmez mi? Kesinlikle öyle. Ve işte tam da bu yüzden bu bölümün başında verdiğimiz o sözü tutmak için bugün bu kaynakları senin için deşifre ettik. Neden bu kadar vaktimizi ayırdık bunlara? Neden sence? Çünkü bugün sen haber okurken, sosyal medyada gezinirken veya internette derin bir araştırma yaparken sürekli olarak bu tür devasa bilgi yığınlarıyla, yeni teorilerle karşılaşıyorsun. Bu yığında kaybolmamak için sana altın tepside sunulan bu tür dünyadaki her şeyi tek hamlede açıklayan mükemmel teorilerin anatomisini anlamak zorundasın. Kesinlikle anlamak zorundasın. Çünkü bu incelediğimiz metinler sana sadece ne düşüneceğini söyleyen masum yazılar değil, senin korkuların, ekonomik çaresizliklerin, adalet arayışın üzerinden nasıl manipüle edilebileceğini adım adım gösteren birer kullanım kılavuzu aslında. Çok doğru. Bir teori, dünyadaki her şeyi, her savaşı, her krizi kusursuz bir şekilde tek bir gruba bağlayarak açıklıyorsa, o teorinin gerçeği yansıtma ihtimali kelimenin tam anlamıyla sıfıra yakındır. Neden dersen? Çünkü gerçek dünya, tesadüflerin, büyük insan hatalarının, öngörülemeyen doğa olaylarının, kaosun ve birbiriyle anlık olarak çatışan binlerce farklı çıkar grubunun eseridir. Hiçbir karanlık odada yapılan plan o kadar kusursuz işlemez. O halde masamızı toparlayacak olursak, bugün 1945'in dünyadaki tüm ekonomik buhranları, Amerikan İç Savaşı'nı, Fransız Devrimi'ni tek bir ırkın gizli ajandasına yükleyen o son derece antisemitik ve paranoyak anlatısından başladık. Evet. Oradan çıkıp aynı zihniyetin nasıl evrimleştiğini görmek için 2003 yılında sadece füze savunma sistemleri satmak için kurgulandığı iddia edilen uluslararası havacılık senaryosuna, o küresel şantaj hikayesine uzandık. Tüm bu süreçte komplo teorisi metinlerinin hangi zihin yapısıyla hangi insanlık korkularını sömürerek inşa edildiğini derinlemesine inceledik. Ve programı kapatırken en başta söylediğimiz o kritik noktayı bir kez daha altını net bir şekilde çizerek tekrarlamakta fayda var. Biz bu metinlerdeki iddiaların gerçekliğini hiçbir şekilde onaylamıyoruz. Asla. Bizim tek odaklandığımız şey bu kaynakların sunduğu dünyayı nasıl kurguladıkları ve bu kurgusal mekanizmanın okuyucuyu ikna etmek için hangi duygusal düğmelere bastığıydı. Peki tüm bunlar ne anlama geliyor? Sanırım bu sorunun cevabını doğrudan dinleyicimize bırakmalıyız. Kendi zihninde tartması için ona kışkırtıcı bir düşünce deneyi sunmak istiyorum. Tabii, lütfen. Hayatını karartan ekonomik krizlerin, suikastlerin ve devrimlerin görünmez, kötü niyetli ama son derece organize ve zeki bir grup tarafından planlandığına inanmak ilk bakışta çok korkutucu görünür. Düşünsene, iplerin başkasının elinde olduğu, senin hiçbir gücünün olmadığı bir dünya. Ha. Peki ya aslında insan psikolojisi için bu düşünce, dünyadaki acıların, savaşların ve krizlerin tamamen rastgele, kaotik ve anlamsız bir şekilde gerçekleştiğini kabul etmekten daha rahatlatıcı geliyorsa? İnanılmaz. Yani diyorsun ki, sadece bu anlamsız kaos hissinden kaçmak için mi bu metinleri okuyup inanmak istiyorlar? Belki de. Dünyada bir düzen olduğuna inanmak için, bu düzenin ipleri karanlık ve şeytani bir gücün elinde olsa bile yine de o gizli imparatorluk efsanelerine mi sığınıyoruz? Başımıza gelen felaketlerin somut bir sorumlusu olması aslında direksiyonda kimsenin olmadığı, kimsenin kontrolü elinde tutmadığı darmadağın bir dünyada yaşamaktan daha mı katlanılabilir geliyor insana? Evet, tam olarak bunu sorguluyorum. Bunu gerçekten bir düşün. En başta konuştuğumuz o röntgen cihazını hatırla. Belki de o bulanık sulara bakıp gerçekteki kaosu ve belirsizliği görmektense, birisinin o çamura sahte ama net çizgiler çizmesini, yani bize yalancı bir röntgen sonucu vermesini tercih ediyoruzdur. Çünkü sahte de olsa bir teşhis, hiçlikten iyidir.